Ακούτε το thepressproject.gr και τη φάρμα των ζώων. Γεια σας. Χρόνια πολλά στους χθεσινούς που δεν είπαμε. Α, ναι. Χρόνια πολλά στο Φώτη, στη Φωτεινή, στον Ρένος. Είναι Ράνια Ουρανία, δεν είναι? Ναι, ναι, ναι, ναι. Ο Ρένος από ποιο βγαίνει? Δεν ξέρω, αν μας ακούει κάποιος Ρένος. Αν μας ακούει ο Ρένος Καραλαπίδης, ας γιορτάζει. Ναι. Αν γιορτάζει. Ναι. Στους Γιάννηδες να μην πούμε σήμερα. Σε στήξω. Το προφανές. Οι ανάποδοι. Ναι. Χρόνια πολλά στους Γιάννηδες. Δεν έχουμε ξεκινήσει ποτέ με χρόνια πολλά, αλλά είναι, παιδιά, το θρησκευτικό συνέστημα που πλημμυρίζει, ξεχυλίζει από χθες. Θάνο, να ξεχυλίσει πρώτα το θρησκευτικό συνέστημα και μετά να πάμε στην αλλοδαπή, λέω. Μια που πρώτα έχει σημασία να δει κανείς τι συμβαίνει στη χώρα του, στον τόπο του. Και επίσης, αν μου επιτρέπετε, να πω και ότι υπήρξε μια μικρή ομοιότητα. Πώς να το πω, ένας μικρός παραλληλισμός. Όχι, Παναγία μου. Τι τα ήθελα τα ραδιόφωνα. Δεν μπορούσα να κάνω. Λαβρινή, δεν είχαμε πει ότι πρέπει να χτυπάς την φάρμα και δεν έχουμε άλλους κανόνες και δεν είναι καραντίνα? Τον Κωνσταντίνο να χτυπάς. Γιατί δεν έκανα μια άλλη δουλειά που μου λέγανε οι γονείς μου να πας να γίνεις? Τι μου λέγανε? Γυμναστής. Τεφάτζι, ναι. Κάτι άλλο. Και εμένα μου λέγανε. Εδώ τρίζουν. Ο σκοπός να τρίξουν όσο περισσότερα γίνεται. Τρίξαν όλα. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Να ξέρει ο ακροατής μου ότι μπήκα μέσα. Το καταλαβαίνουν όλοι. Καλησπέρα. Δεν μπορώ να περάσω απαρατήρητη. Από μένα όχι, Λαμπρινή. Σταματήσα να δουλεύω και τα ακουστικά μου την ώρα που κούνησε στα καλώδια, οπότε αποκλείεται να περάσει. Κάτσε, τι είναι? Κάποια από αυτά είναι εκεί πέρα, κούνα. Αυτό. Αυτό είναι. Ωραία. Επαγγελματική εκπομπή. Πάλι θα ξεκινήσω. Πόρτε, κούνα εδώ τα καλώδια. Με τις μάνικες. Χρόνια πολλά. Γιατί πράγμα? Έτσι, για την ωραία μέρα. Και για σήμερα, γιατί. Κάθε μέρα θα λέμε χρόνια πολλά. Ναι, δηλαδή ωραία, δεν είναι? Τόσο χαρούμε το 2021, ναι, που μπήκε έτσι όμορφα. Μπήκε επαναστατικό έτος. Ναι, βεβαίως. Επαναστατικό με Βίκινγκ στο Καπιτόλιο. Εγώ ήθελα να πω γι' αυτό ότι υπήρξε ένας παραλληλισμός. Τον έκανε ο Δημήτρης ο Χριστόπουλος που έγραψε ένα post για αυτό. Που σχετίζεται με την ανοχή του κράτους απέναντι στους φίλους του όταν κάνουν ζαβολιές. Ξέρετε τώρα. Αυτό, να πας λίγο να στριμωχτείς, να φτύσεις, να γλύψεις κάνα κουταλάκι, αυτά, να μπεις, ξέρω εγώ, στο Καπιτόλιο, λίγο, να μπουκάρεις. Mm-hmm. Δεν κάνανε τώρα, Πού να μπουκάρεις? Δεν ήτανε, δηλαδή, ρε παιδί μου, τώρα ότι κάνανε και κάτι φοβερό. Αφού τους ανοίξαν την πόρτα, περάστε τους, ναι. Τους είπανε περάστε. Ναι. Τέλος πάντων, θα πιάσουμε με τη σειρά. Εγώ ήθελα να ξεκινήσω από αυτόν τον παραλληλισμό και αν μου επιτρέπετε να πω μια σκέψη πρώτα για το ζήτημα των θεοφανίων πρώτα και μετά. Συγγνώμη, αλλά ο Ιζή. Κλειδαριά δεν έχει πόρτα στο στούντιο. Έχεις καταλάβει ότι θα είχα μπει μέσα και θα τους είχα κλειδώσει έξω, έτσι, αν βάλουν κλειδαριά. Ναι, για κάτι τέτοια δεν μπαίνει κλειδαριά. Ήταν όποιος προλάβει. Θα έτρεχε η Λαμπρινή από τη μία, ο Κωνσταντίνος από την άλλη. Πέντε και η ώρα είμαι να και γαζέλα είμαι. Μην με δεις να τρέχω. Καλά. Δεν το έκανα εγώ αυτό. Αυτό έγινε μόνο του. Πώς τα λέω. Θέλω να ρωτήσω. Να βάλουμε μουσική κάποια στιγμή. Γιατί αυτή τη στιγμή κρατάω ένα μικρόφωνο σε τραγουδιστή. Βάλε λίγη μουσική και θα του τραγουδήσει μετά. Ευτυχώς ο Βασίλης Ομίτικας ήρθε και τα έφτιαξε όλα. Τα έφτιαξε ο Βασίλης Ομίτικας και είμαστε άφηγοι. Παιδιά, είμαστε πανέτοιμοι να ξεκινήσουμε. Καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες ακροατές, ακροάτριες, από όπου και αν μας ακούτε. Ξεκινάει η σοβαρή φάρμα των ζώων. Λοιπόν, λαμπρινή σοβαρή. Δεν μπορώ να σοβαρέψω. Είμαι σοβαρή γενικώς. Είναι το φυσικό μου. Λοιπόν. Τι έγινε χθες? Χαμούλης. Ωραίο. Χαρούμενη σε κόβω. Εγώ πάρα πολύ το διασκέδασα. Καταρχήν να πω κάτι. Υπάρχει η αδρεναλίνη των ειδήσεων. Δηλαδή η αδρεναλίνη. Και μάλιστα όταν έχεις μια ομάδα σαν την υπέροχη ομάδα του Press Project να δουλεύεις μαζί. Γιατί χθες είχαμε όλοι μαζί το. Πώς το λένε αυτό που είχαμε? Το live blog. Πώς το λέμε ελληνικά αυτό? Το live. Ζωντανή. Όχι ζωντανή μετάδοση. Ζωντανή. Τι να πούμε. Ναι, τέλος πάντων. Εντάξει, την απευθείας ενημέρωση. Ως γνωστόν, εγώ ήμουνα η γλωσσική ακραδεξιά στο The Press Project. Ό,τι έχει τη σφραγίδα μου έχει ελληνικό όνομα εδώ μέσα. Λοιπόν, είναι πολύ ωραία αυτή η αδρεναλίνη, ρε παιδί μου, των ειδήσεων και ειδικά στα διεθνή. Έχει συνέχεια πράγματα, ανθρώπους να εμφανίζονται, ψάχνεις να βρεις τι γίνεται, να μπορέσεις να συνδέσεις πραγματάκια και είναι πολύ ωραίο. Και το δεύτερο είναι ότι έβλεπες πώς μπορεί ξαφνικά ο τρελός του χωριού να μαζέψει όλους τους τρελούς του χωριού και επειδή είναι άσπρος, γιατί αυτό έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο όσο συνέβησαν αυτές και το έχουν τονίσει οι άνθρωποι, να ανοίγουν οι πόρτες. Η Βιργινία ήμουν εγώ, ναι, όπου λέει η Βιργινία είμαι εγώ. Να με καταλάβετε. Λοιπόν, πώς το είπε ο ποιητή, μην τον πειράζει τον ποιητή, λέει ο Μινάς, στους τίτλους μόνο. Ο Μπερσέκερ σχολιάζει, φτιαχτήκατε χθες Μαδούρο. Αυτό ήθελα να πω κι εγώ. Ναι. Εσύ και ο Μαδούρο. Καλά, ποιο Μαδούρο. Καθόμουν και διάβαζα τι λέει ο άξονα τη αντίσταση. Χθες είχα τι χαρέ μου. Τρώγανε ποπκόρν οι άνθρωποι σε όλη τη Μέση Ανατολή και απολαμβάνουν το θέαμα. Έγραψε το Όνιον, η σατυρική ιστοσελίδα, ότι ετοιμάζουν οι Σέρβοι μια ειρηνευτική αποστολή. Ο Μαδούρο, το Ιράν, κάποιο να το ετοιμάσει πρώτο. Στέλνουμε το Χουαϊδό, είναι το πρώτο μέτρο. Να γίνει πρόεδρο. Να αναλάβει να το εξορροπήσει. Το δεύτερο ήταν: μη φοβάστε, δεν θα γίνει πραξικόπημα, δεν έχει Αμερικάνικη πρεσβεία εκεί. Έτσι ήταν επίσης μια πολύ ωραία τάκα. Γενικά έχει γίνει χαμός το τι ακουγότανε, το τι λέγανε, το τι popcorn κυκλοφορούσε, αυτό το εικονίδιο του popcorn κιόλας παντού. Ήταν άλλο πράγμα, αφού έφτασε να μεταφράζω αράβικα. Και επίσης από την Ιρλανδία μεγάλη αντίδραση που μου έκανε εντύπωση. Γιατί τους παρακολουθώ και εκεί λίγο παραπάνω λόγω αδυναμίας. Μου έκανε εντύπωση. Και γενικά υπήρχε μια αίσθηση σε όλο τον κόσμο, ρε, εσύ τι γίνεται εκεί. Όλοι βγαίνανε οι διάφοροι υπουργοί και πρωθυπουργοί και ο Μακρόν να λένε μη, και ο Μητσοτάκης και τον άκουσαν όπως είδατε. Ανησύχησε για την Αμερικάνικη Δημοκρατία. Και φάγαμε και αυτό το παραμύθι του λίκνου της Δημοκρατίας. Ρε, ποιο λίκνου, ρε. Δεν τρέπονται λίγο. Δηλαδή, τι είναι αυτά που λένε? Πώς τα λένε αυτά? Αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον πάντως, Λαμπρινή, νομίζω. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Γιατί αυτή είναι μια τόσο καλά διατηρημένη αυτοεικόνα της Αμερικής που είναι καταπληκτικό όταν συμβαίνει κάτι που δεν είναι τώρα, είναι μια παρονιχίδα μπροστά σε αυτά που έχει κάνει και κάνει η Αμερική σε όλο τον κόσμο. Και παρόλα αυτά, όταν συμβαίνει, οι άνθρωποι εκφράζουν μια απογοήτευση για το πώς είναι δυνατόν αυτό να συμβαίνει στη χώρα του Γκουαντάναμο, αυτό το πράγμα. Στη χώρα που στηρίζει δικτάτορες όλο τον πλανήτη, όπου υπάρχει είναι από πίσω. Και να λες τώρα ότι αυτό δείχνει πόσο καλά έχει ριζώσει το ψεύδος αυτό που είναι ότι είναι η καλύτερη δημοκρατία του χώρου, η οποία είναι τόσο καλή δημοκρατία που εξάγει, κιόλας. Και έρχεται αυτό το οποίο ήταν ένα μικρής κλίμακας επεισόδιο σε σχέση με αυτά που συμβαίνουν στον πλανήτη. Έτσι δεν είναι? Δεν το αδικό το. Όχι, όχι. Είχαμε τέσσερις νεκρούς δηλαδή. Αλλά... Είχαμε τέσσερις νεκρούς, αλλά μόνο έναν από αστυνομική βία. Έτσι. Οι άλλοι τρεις πεθάνανε γιατί δεν κατάλαβαν. Είτε γιατί είχαν, πώς το λένε αυτό, αρρώστιες που εκείνη την ώρα, δηλαδή δεν είσαι 80 χρονών να τρέχεις τα καταλήψεις, είτε γιατί πήρανε το τέιζερ και το βάλανε στα τέτοια τους από μόνοι τους. Δηλαδή αυτό ήταν καταπληκτικό. Δηλαδή δείχνει και το επίπεδο της διανόησης που ήταν εκεί μαζεμένη. Ήταν διανόηση μαζεμένη, είδαμε τις φωτογραφίες και έχουμε... Εκείνο τα αγόρι με τα γούνινα και τα κέρατα. Ναι. Θέλω να το κάνω συνέντευξη. Νομίζω ότι θα είναι πολύ ταιριαστό το δίδυμο Λαμπρινή. Και θα έλεγα ότι αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο όποιος κάπως υποψιασμένος παρακολουθεί την αμερικανική πολιτική, καταλαβαίνει ότι αυτά τα έκτροπα της χθεσινής βραδιάς είναι το ψωμοτήρι της πολιτικής σε εκατονταπλάσια μεγέθη. Αλλά ταυτοχρόνως είναι ένα καλά φυλαγμένο μυστικό. Δηλαδή η βιτρίνα της αμερικανικής πολιτικής είναι πως ήταν ο Ομπάμα, που ήταν ο άσος της επικοινωνίας, ο άνθρωπος που δεν έκανε ποτέ λάθος. Ο άνθρωπος που δεν ήξερε τι θα πει Σαρδάμ, που δεν ήξερε τι θα πει αμηχανία, που ήταν αστείος, ωραίος και ήταν ταυτοχρόνως ο μηχανισμός λειτουργούσε μια χαρά. Και σφάζαμε και σκοτώναμε και βομβαρδίζαμε και όλα. Το Γκουαντάναμο σας χαιρετάει που θα το καταργούσε από πριν. Το μεγαλύτερο έτσι, αυτό που μετανιώνει περισσότερο ναι, για την διακυβέρνησή του ήταν που δεν τα κατάφερε. Προσπάθησε. Που δεν τα κατάφερε με τον Γκουαντάναμο. Αλλά θέλω να πω ότι το καταπληκτικό είναι ότι αυτή η εικόνα της αμερικανικής πολιτικής που είναι μια χώρα στην οποία λειτουργεί η δημοκρατία, είναι όλα στη θέση τους. Τώρα μπορώ να πω παπάρια μάντολες ή απαγορεύεται? Απαγορεύεται, να μην το πεις. Okay. Α, το είπες. Όχι, δεν το είπα, ρώτησα. Λοιπόν, γιατί η πραγματικότητα είναι ότι, και τα έχουμε ξαναπεί και σε εκπομπές και σε όλα, ότι σε αυτή τη χώρα ο κόσμος πρώτα απ' όλα δεν είναι ενημερωμένος. Και το ότι βλέπεις τόσους ψεκασμένους και τόσους ανθρώπους να δέχονται τέτοιες θεωρίες είναι γιατί ο κόσμος δεν μπορεί να ενημερωθεί έτσι όπως είναι φτιαγμένο το σύστημα. Το σύστημα είναι φτιαγμένο έτσι ώστε ένα μεγάλο μέρος του κόσμου να είναι υποτακτικό. Εκεί. Να μην γνωρίζει. Το δεύτερο θέμα είναι, έγινε ήδη δημοσκόπηση. Το 47% νομίζω, ή 43-47, μπερδεύω πάντα το 3 με το 7, των ρεπουμπλικανών συμφωνούν με αυτό που έγινε χτες. Νομίζω είναι ένα 20% στο γενικό πληθυσμό. Ναι. Αυτό διάβαζα. Ναι. Είναι το, αλλά είναι από τους ψηφοφόρους, μιλάμε ναι. του κόμματος που είχε τον πρόεδρο. Ναι, γιατί τώρα. Πριν από αυτό, και επειδή δεν ήταν. Είδα σχολιάσκει στα social και ήταν πολύ σοκαρισμένοι. Αλλά να πούμε ότι υπήρχε και άρθρο και στο press ανέβηκε. Υπήρχαν οι φωνές, γινόταν αυτή η συζήτηση στην Αμερική και την είχαμε αναφέρει σε άρθρα ότι αυτό το πράγμα πάει να συμβεί. Υπήρχε εδώ και 2 μήνες πλέον η άρνηση του Τραμπ και οι καταγγελίες για νοθεία. Είχαμε ένα γεγονός που πήρε τηλέφωνο Τραμπ τον επικεφαλής ναι. της Τζόρτζια και στο τηλέφωνο μία ώρα συνομιλία μιλούσε 59 λεπτά και του είπε θέλω 11.820 ψήφους. Μου λείπουν ευρέστες, έχει γίνει λάθος. Και είναι ο Τραμπ εκεί πέρα και του λέει όλες ψεκασμένες θεωρίες που παίζουν στην άκρη του διαδικτύου, εκεί που θα λέγαμε εμείς, mm-hmm. σε ψεκασμένες ιστοσελίδες, και ο πρόεδρος των ΗΠΑ τις λέει αυτές στον γραμματέα, ας πούμε, Secretary of... τον πολιτιακό υπουργό, εξωτερικών. Δεν γνωρίζεις κάτι γι' αυτό, σαν να του λέει, δεν γνωρίζεις κάτι ότι το εμβόλιο έχει τσιπάκι. Τι, λένε ότι το εμβόλιο έχει τσιπάκι, ισχύει, το έχεις ψάξει. Και γίνεται αυτή η κουβέντα και βγαίνει τώρα πριν 2 μέρες αυτό το πράγμα. Και συμβαίνει όλο αυτό το σημείο και φτάνουμε σε αυτό. Είναι ένα ζήτημα ενημέρωσης, βέβαια δεν ξέρω τι άλλο είναι. Θέμα της ενημέρωσης το λέω με ποια έννοια. Με την έννοια ότι εμείς μπορεί να ξέρουμε ότι οι Αμερικάνοι είναι στο Ιράκ, έχουν επιβάλει κυρώσεις σε 40 χώρες κτλ. Και ο μέσος Έλληνας είναι πολύ πιο καλά ενημερωμένος για τα διεθνή. Και σε άλλες χώρες είναι ακόμη καλύτερα ενημερωμένοι οι άνθρωποι για τα διεθνή. Αλλά ο μέσος Αμερικάνος δεν έχει ιδέα για το τι κάνει. Το Make America Great Again κοστίζει αίμα σε άλλες χώρες. Ναι. Είτε το κάνει ο Τραμπ, είτε το κάνει ο Ομπάμα, είτε όποιος το κάνει, γιατί αυτό κάνουν. Αυτή τη στιγμή ζητάνε όλα τα συστημικά μέσα και τα μεγάλα foreign affairs κτλ. New York Times, να ξανακάνουμε την Αμερική ηγεμόνα του κόσμου. Mm. Τι ζητάνε λοιπόν από τον ερχόμενο πρόεδρο? Αυτό είναι η εικόνα που έχουμε εμείς. Εσωτερικά όμως στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτή η εικόνα δεν υπάρχει. Εγώ σκεφτόμουν 2 πράγματα για αυτό που συνέβη χθες. Στο ένα νομίζω, Λαμπρινή, ότι θα συμφωνήσεις, γιατί θυμάμαι και πόσο έντονα συναισθήματα σου είχε δημιουργήσει την πρώτη φορά που είχαμε τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης να ρίχνουν πόρτα στον ενεργεία πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Χθες είχαμε, αρχικά το Twitter είχε μια σήμανση, δεν μπορούσες να κάνεις like, retweet ή να τα μεταδώσεις στο μήνυμα που έδωσε, που έβγαλε ο Ντόναλντ Τραμπ, και μάλιστα έλεγε διότι υποκινεί σε βία, mm-hmm. για τον φόβο της υποκίνησης σε βία. Το ίδιο έλεγε και ο εκπρόσωπος της Facebook, του Facebook, όπου έλεγε ότι θεωρήσαμε ότι περισσότερο συνεισφέρει στην κλιμάκωση της βίας παρά το αντίθετο, και στο YouTube συμβαίνει το ίδιο. Οπότε το βίντεο αυτό στο οποίο έλεγε «Παιδιά, πηγαίνετε ειρηνικά στο σπίτι σας, παρότι καλά τα κάνετε και μας αδίκησαν και ντροπή τους και τι μας κάνουν, αλλά πηγαίνετε ειρηνικά στο σπίτι σας, αλλά τι είναι αυτό που μας κάνανε», θεωρήθηκε ότι ήταν ένα υπερβολικά αμφιλεγόμενο και αμφιταλαντευόμενο μήνυμα σε σχέση με μια κατάσταση τόσο πολύ επίγουσα. Θέλω να πω ότι την ίδια στιγμή, όταν ξέρουμε όλοι μας ότι αυτά τα ρημάδια, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με όλα τους τα προβλήματα είναι ίσως η μοναδική ανάσα ενημέρωσης που διαθέτουμε, η ιδέα ότι αυτή τη στιγμή θεωρούμε πάρα πολύ φυσιολογικό και χειροκροτούμε και λέμε «Α, τι ωραία κατέβηκε», είναι κάτι το οποίο θα το βρούμε μπροστά μας. Είναι λογοκρισία γιατί... από τα πάνω σε πολιτική εξουσία εκλεγμένη. Ακόμα είναι ο εκλεγμένος. Αν δεν πήρε η 25η τροποποίηση του στάγματος μπροστά, θα είναι μέχρι τις 20 του μηνός. Έτσι. Είναι ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ. Ηλίθιος, κάθαρμα, θες να χρησιμοποιήσουμε όλες τις λέξεις κακές που ξέρουμε, είναι ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Και χθες τον αγνώρισε ο Πένς. Και αυτό επίσης είναι θέμα θεσμικό εκεί και πρέπει να το δούνε. Και πρέπει να το δούμε και εμείς. Επίσης, λέγανε για τον Πένς προδότης να συλληφθεί. Τρέιτορ, τον κρεμάγανε. Τις προηγούμενες μέρες, ότι είχε γίνει, είχε εκδηλωθεί ότι σε περίπτωση που συμβεί κάτι. Ο Πένς για μένα θα είναι στην κούρσα του 24 ο μπροστάρης των Ρεπουμπλικάνων για την υποψηφιότητα. Ο Πένς θα το εξαξιγυρώσει μια χαρά μέσα στο σύστημα αυτό που συνέβη. Πάντως, αυτό που είδαμε είναι ότι καταρχάς το Facebook μια χαρά άφησε την κλιμάκωση μέχρι να συμβεί αυτό με το hashtag Storm the Capital και όλα αυτά. Υπήρχαν όλες αυτές οι ομάδες κλειστές μεν, αλλά ομάδες οι οποίες καλούσαν σε ένοπλη βία. Και αυτό που το είδαμε να συμβαίνει σε επίπεδο θεσμικό, με τους μπάτσους να βγάζουν selfie με αυτούς που είχαν μπουκάρει στο Καπιτόλιο, και να βλέπουμε τώρα να έχουν συμβεί αυτά τα πράγματα και να γίνονται μόνο 52 συλλήψεις και μετά η αστυνομία να λέει «πείτε μας μήπως τους είδατε πουθενά γιατί τους ψάχνουμε» και να τους έχουν αφήσει να φύγουν, που τώρα έχουμε δει εικόνες αστυνομίας. Συγγνώμη, η ελληνική αστυνομία είχε μαζέψει 400 στη ρήξη. 400 μαζεμένους είχε μαζέψει. Και δεν μπορεί η Αμερικάνικη αστυνομία και η Εθνοφρουρά 1100 άτομα να μαζέψει αυτούς εκεί. Ήτανε ρε παιδί μου... Εντάξει, ήταν στα όρια του κωμικού. Ιδίως αυτή η δήλωση τώρα, το «πείτε μας μήπως τους δείτε πουθενά γιατί τους ψάχνουμε», αφού τους έχεις αφήσει να φύγουν. Εγώ λέω ότι συνέβη κάτι το οποίο θα το βρούμε μπροστά μας. Και που είναι ότι, μιλώντας για την... λέω μια σκέψη τώρα, εντάξει, δεν είναι όσο καταλαβαίνω. Μιλώντας για τη θανατική ποινή, δεν επιχειρηματολογείς για τη θανατική ποινή υπέρ της θανατικής ποινής, προβάλλοντας αμφιλεγόμενες περιπτώσεις. Επιχειρηματολογείς και λες «καλά, δεν θα ήθελες τώρα θανατική ποινή για τον έμπορο ναρκωτικών, δεν θα ήθελες για τον για το βιαστή, τον παιδόφιλο, δεν θα ήθελες θανατική ποινή». Παίρνεις τις πιο φορτισμένες συναισθηματικά περιπτώσεις και μετά ο κόσμος ακολουθεί και στις υπόλοιπες. Εδώ πέρα καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει ένας έλεγχος ο οποίος στρέφεται εναντίον ενός προσώπου που είναι ένας γεροφασίστας εκεί πέρα που... στην πραγματικότητα δεν υπάρχει τίποτε καλό να πεις. Ένας άνθρωπος ο οποίος για πρώτη φορά με τόσο επίσημο τρόπο και σε τόσο υψηλό επίπεδο αγκάλιασε τις παραστρατιωτικές ομάδες και τις ενδυνάμωσε με αυτόν τον τρόπο. Τους έδωσε πολιτικό. Θα ξαναπώ ότι έχει αρχίσει από τα πριν. Εξέφρασε κάτι, γιατί αυτό ήταν το Tea Party που υπήρχε ήδη στην Αμερικάνικη κοινωνία. Και αν δεν είχε υπάρξει η δολοφονία του George Floyd, δεν θα είχαμε αυτό που είχαμε, τη δυναμική που δημιούργησε αυτό που είχαμε χτες. Το να βγουν αυτά τα στοιχεία μπροστά τα ρατσιστικά και τόσο έντονα. Αυτός ο ρατσισμός είναι ενδημικός στις ΗΠΑ, έτσι, και είναι και συστημικός. Έχει καταγραφεί 100 φορές, δεν χρειάζεται να το πούμε εμείς εδώ. Το ότι βγαίνανε χτες ο ένας, το είπαμε και με τον Μινά πριν, ο ένας μετά τον άλλον. Άνθρωποι πλούσιοι μαύροι της αστικής τάξης, δηλαδή ο άλλος είναι άνκορμαν στο CNN, ας πούμε, έτσι. Και λέγανε ότι αν ήταν μαύροι και θα τους είχαν σκοτώσει όλους. Και το ξέρουμε όλοι ότι αυτό θα έχει γίνει. Υπάρχει το κοντράστ με την Εθνοφυλακή. Ακριβώς. Όταν είναι το Black Lives Matter. Βέβαια, οι δύο φωτογραφίες που παίξανε και μαζί, ναι, το βάλαμε και στο blog μας. Ναι, λοιπόν, αυτό κάτι δείχνει. Δηλαδή είναι πιο βαθύ από τον Τραμπ. Ο Τραμπ είναι είναι η εκδήλωση της αρρώστιας. Να το πω έτσι. πάντα είναι πιο βαθιά τα φαινόμενα, αλλά απ' την άλλη καταλαβαίνουμε όλοι την τεράστια σημασία που έχουν τα πρόσωπα στην επιτάχυνση αυτών των, των διαδικασιών. Δηλαδή δεν συμβαίνουν οι μετακινήσεις αυτές επειδή μετακινούνται απρόσωπες κοινωνικές δομές. Υπάρχουν πολύ ισχυροί συμβολισμοί. Και εδώ πέρα προφανώς συνέβη αυτό το πράγμα. Αμφίδρομο δεν είναι. Είναι αμφίδρομο, εντάξει. Δηλαδή ο Τραμπ μπαίνει με το 16 βασιζόμενο σε αυτή την ομάδα πρόεδρος των ΗΠΑ και μετά είναι σαν να στρέφει αυτή την ομάδα όλο και πιο... Ο Τραμπ εκλέγεται πρόεδρος των ΗΠΑ γιατί οι δημοκρατικοί πουλούν τη δημοκρατία. Άλλο αυτό με τη Χίλαρη, αλλά έτσι, το λέω ότι... Όχι, το λέω γιατί είναι σημαντικό. Η σχέση του ο Τραμπ δηλαδή είναι μια αντισυστημική ψήφος για ένα μεγάλο αριθμό ανθρώπων. Ισχύει αυτό. Έτσι, τότε, απέναντι και στην κατάλληλη υποψήφια για να βάλει όλη αυτή τη συστημικότητα, τη Χίλαρη που τα λέγαμε από τότε. Να το πούμε που λέει, θα κάνω μια παρένθεση, ο Σαλάτιος για τη μερίδα της αριστεράς, μπράβο, μπράβο, που με αντισυστημική λογική κάποτε στήριξε Τραμπ. Καλή, γιατί ξέρω ήταν... Αμερικάνους αριστερούς που ψήφισαν. Ξέρω ακριβώς ποιοι το έχουν πει και το έχουν γράψει. Παναγιώτης Σωτήρης, Πτσιρίκος. Ναι, Πτσιρίκος. Είναι κατά της πολιτικής ορθότητας και μια χαρά. Και ξεφορτωθείτε όμως την πολιτική ορθότητα. Τα γραπτά μένουν. Παιδιά, υπάρχουν αριστεροί Αμερικάνοι, το ξαναλέω. Άνθρωποι που ήταν με τον Μπέρνι, τους ξέρω που ψήφισαν Τραμπ. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είναι ελληνικό ότι. Υπήρχε αυτή η αίσθηση ότι πρόκειται για μια αντισυστημική ψήφο. Ο κόσμος ήταν θυμωμένος. Ναι. Άλλο το 16, άλλο το 20 όμως. Ναι, είναι σαν το. Υπάρχει μια παρόμοια σκέψη τύπου εντάξει και η Ευρωπαϊκή Ένωση από τα δεξιά ας διαλυθεί και λοιπά. Που υπάρχει αυτό το πράγμα. Και λέει, και ο Ζίζεκ δεν τα έχει πει αυτά. Για τον... Ναι, και κάτι είναι, παιδιά. Μπορεί να πάει πολύ εύκολα, στιγμές, πολύ λάθος. Αυτό καταλαβαίνουμε. Στις πολύ έντονες ιστορικές στιγμές πάντα έχεις να πάρεις μια απόφαση ανάμεσα σε δύο ή τρία ενδεχόμενα που θα παρουσιάζονται μπροστά σου. Και όποια και να πάρεις, θα έχει τα λάθη της. Θα έχει τα σωστά της. Δηλαδή έτσι γίνεται. Αλλά πρέπει να πάρεις μια απόφαση. Πρέπει κάτι να στηρίξει. Αλλιώς είναι καλύτερα να πας με το λάθος και να πεις έκανα λάθος. Πώς να το πω. Δεν ξέρω, Λαμπίνε, αν έχεις δίκιο σε αυτό. Είσαι τέλειος. Καταρχάς, ναι. Εντάξει. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Ναι. Αλλά επειδή δεν πρόκειται για μένα. Δεν είμαι εγώ υποψήφιος, δηλαδή. Για το Ζίζεκ το είπα, καλέ. Είναι ο Ζίζεκ υποψήφιος. Όχι, είπες πριν ότι ο Ζίζεκ έχει γράψει τέτοια. Ναι. Εγώ δεν θα την υποστήριζα αυτή την λογική που λέει ότι ό,τι και να κάνεις είναι λάθος, συνεπώς ας δείξουμε κατανόηση στα λάθη των άλλων, ιδίως να καταλήγεις στον Τραμπ. Για το θέμα ενημέρωσης είναι το, ναι. Το άλλο. Απ' την άλλη, δεν μπορείς να πεις ότι δεν έχουν καλή ενημέρωση στη ΣΥΠΑ. Με ποια πλευρά το λέω, ότι τα μεγαλύτερα μέσα είναι κατά του Τραμπ. Δηλαδή δεν έχει την κατάσταση στην Ελλάδα. Βγαίνει η ηχογράφηση. Ναι, αλλά και πάλι. Αυτός εκεί στο Τέξας. Έχεις δει κάτι διαφημίσεις που εμφανίζονται κάτι φορές με κάτι τύπου που πουλάνε αυτοκίνητα. Τις βάζουν στις ταινίες για πλάκα. Καμιά φορά τις αμερικάνικες που είναι κάτι τύποι που βγαίνουν και πουλάνε και πάρουν αυτοκίνητα από μένα και βάζουν και τη γυναίκα τους να τα δείχνουν κτλ. Ναι, αυτός βλέπει αυτό το κανάλι. Σε αυτό το κανάλι. Σε αυτό το κανάλι το ψέκασμα. Είναι η βάση. Ναι, αλλά... Το Fox είναι αυτό που θα δεις για να καταλάβεις τι γίνεται στα μικρά μέσα. Ολοκληρώστε, κύριε Καμίλα, για να μιλήσω. Παρακαλώ, κύριε Πουλή. Δηλαδή, εν μέρει, το ψέκασμα είναι η επιλογή στην Ελλάδα. Δεν είναι τόσο επιλογή, είναι κανονικότητα. Που δεν είναι ψέκασμα, είναι η μονοφωνική ενημέρωση. Αλλά εκεί έχεις έναν αντισυστημικό που πατάει σε αυτό κατά τον ΜΜΕ. Που έχεις τα μεγαλύτερα ΜΜΕ εναντίον του, δηλαδή ξέρεις ότι οποιαδήποτε αποκάλυψη θα φτάσει παντού, έχεις σειρά υποθέσεων και παράλληλα έχεις έναν κόσμο ο οποίος όχι μόνο δεν πείθεται, αλλά ριζοσπαστικοποιείται προς τα δεξιά. Αν υπάρχει ανάλογη ριζοσπαστικοποίηση προς τα αριστερά, δεν ξέρω, αλλά το έχεις αυτό. Οπότε είναι και ένα ζήτημα τύπου. Δεν ξέρω, απλώς επιλέγεις το τι να πιστέψεις, γιατί υπάρχουν κάποιες αντιλήψεις από πριν. Και θυμάμαι, Κωνσταντίνε, για να το κλείσουμε. Που είχαμε τη συνέντευξη μετά τις αμερικανικές εκλογές. Τη Δέσποινα Τυραλάκη. Ναι, τη Δέσποινα Τυραλάκη. Που μας έλεγε ότι μπαίνει, έχει μπει πάρα πολύ στην Αμερική το ταυτωτικό το ζήτημα. Mm-hmm. Δηλαδή με τις μειονότητες κλπ. Ο Λευκός, ο Μέσος, ο Αμερικάνος, ο Ρεπουμπλικάνος. Αισθάνεται αγωνία γιατί σε κάποια χρόνια δεν θα είναι το κλασικό, η κλασική Αμερική. Αυτό που. Και πληθυσμιακά. Οπότε φαίνεται να έχει μπει πολύ και να γίνεται σιγά σιγά φιλετικός ο πόλεμος ή ρατσιστικός ή δεν ξέρω εγώ τι. Κοίταξε. Και αυτό είναι υπερτερή απ' όλα. Δεν είναι κάτι καινούργιο. Ναι. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε. Να μου θυμίσετε να πω Άντζελα Ντέιβις μετά. Άντζελα Ντέιβις, μάλιστα. Λοιπόν, θα το συζητήσουμε όλοι να θυμηθείτε με το που θα μπούμε στο επόμενο ημίωρο. Γράψτε στο chat Άντζελα Ντέιβις, Άντζελα Ντέιβις. Επιστρέψαμε. Ναι, ακούτε το thepressproject.gr, τη φάρμα των ζώων. Κωνσταντίνος Κυρίς, τον... Θάνος Καμίλαλης, Θάνο Λαδρινή Θωμά. Τι τη λέω, ναι, αυτό. Λοιπόν, Άντζελα Ντέιβις. Ναι, είχαμε μείνει σε αυτό. Τώρα με τον κορονοϊό έχω βρει τη χαρά μου, γιατί Άντζελα Δημητρίου, είσαι μεγάλος, ρε. Γιατί μπορώ και παρακολουθώ συνεντεύξεις τύπου που δίνουν αυτοί οι άνθρωποι κτλ. Και έγινε μια ομιλία. Γιατί δεν μπορούσαμε, μετά τρέχω στο Λος Άντζελες, ας πούμε. Αλλά τώρα τα κάνουν με Zoom, κατάλαβες, και bench. Και κάνανε μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση με τέτοιους ανθρώπους για τους φυλακισμένους μαύρους πάνθυρες πριν 1,5 μήνα περίπου. Και μίλησε και η Ντέιβις. Και η Ντέιβις είπε το εξής, και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να το σκεφτούμε όταν μιλάμε για Αμερική. Ότι το πώς θα δεις το Αμερικάνικο κράτος είναι από το που έχεις γεννηθεί. Αν είσαι μαύρος, αν είσαι φτωχός κτλ. Τι σημαίνει, πόσο δημοκρατία είναι. Είναι τόσο βαθύς ο ρατσισμός και είναι τέτοιες βαθιές οι γραμμές που το που γεννιέσαι καθορίζει πλήρως και το αν αυτό το κράτος είναι δημοκρατία απέναντί σου ή όχι. Και νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ σωστή φράση για να καταλάβεις τι σημαίνει η Αμερική. Η Αμερική που σου πουλάει βέβαια το παραμύθι ότι εδώ όλοι μπορούν να γίνουν πρόεδροι, έτσι. Όταν είχε βγει ο Ομπάμα πρόεδρος, είναι ένας τρελός πάστορας στο Μπρούκλιν, ένας έτσι μαύρος φευγάτος τελείως, ακροδεξιός μαύρος, αλλά της μαύρης άποψης, ας το πούμε έτσι, ρατσιστής υπέρ. Λοιπόν, ο οποίος είχε πει το εξής, δεν είναι, λέει, ο πρώτος μαύρος πρόεδρος. Ο πρώτος μαύρος πρόεδρος πρέπει να έχει μαύρη μητέρα. Είναι τόσο βαθύ το χάσμα και το σχίσμα που μέσα στην ίδια την κοινωνία των μαύρων, δηλαδή των Αφροαμερικάνων, υπήρχαν άνθρωποι που δεν μπορούσαν να τον δουν ως μαύρο, γιατί ερχόταν από κάπου αλλού. Μιλάμε για τους μαύρους της DC, οι οποίοι είναι η μόνη αστική τάξη που έχουν οι μαύροι. Έχει πλούσιους μαύρους εκεί, ας πούμε. Αλλά σε άλλα μέρη της Αμερικής είναι καταδικασμένοι από την ώρα που γεννιούνται σε συγκεκριμένο τρόπο ζωής. Ο Μάρξ το είχε πει αυτό, όχι Ντέιβις, για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όχι, βρε παιδιά, μιλάω ειδικά για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ότι η συνείδηση καθορίζεται από το κοινωνικό και από τον άγοντα. Ναι, δεν είναι ακριβώς το ίδιο αυτό πλέον. Γιατί μιλάμε για ρατσισμό και μιλάμε για ένα ρατσισμό βαθύ. Έχω φίλους δημοκρατικούς που μας είχαν πάει κάποια στιγμή να δούμε ένα σόου σε ένα βουνό εκεί στη Γεωργία, έξω από την Ατλάντα. Ψηφίζουν δηλαδή στην πολιτεία αυτήν και είναι δημοκρατική στη Γεωργία. Και το σόου αυτό ήταν για τις νίκες του Νότου. Ήταν αφιερωμένο στις νίκες του Νότου. Και όταν φεύγαμε με αυτούς τους δημοκρατικούς και πολύ καλούς ανθρώπους στην πραγματικότητα, δηλαδή όταν τους ζεις, μας λέγανε δεν μπορούμε άλλο με τους μαύρους. Συνέχεια ζητάνε. Ως πότε θα ζητάνε. Δεν υπάρχει αντίληψη καν αυτού του πράγματος στο λευκό πληθυσμό. Ακόμη και τον θεωρούμε ως προοδευτικό λευκό πληθυσμό. Δηλαδή είναι πολύ βαθιά αυτά τα ζητήματα. Και πολύ σημαντικά για το πώς θα αντιλαμβάνεσαι τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι, δεν. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι ξέρουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Λαμπρινή έχει μια εικόνα παραπάνω, γιατί... Είναι Αμερικανάκι, πες. Εντάξει, πληρώνεται και από την πρεσβεία για να λέει αυτά που λέει, οπότε λογικά έχει μια... έχει μια... Είμαι γνωστός πράκτορας, ναι. Επαφή με το αντικείμενο, αλλά γενικά το πιστεύω ότι ισχύει αυτό. Δηλαδή λέμε η Αμερική, όπως λέμε διάφορα... διάφορα πράγματα με έναν τρόπο σαν να καταλαβαίναμε τι λέμε, αλλά η πραγματικότητα είναι πάντοτε δεν το βλέπουμε όμως μόνο στην Αμερική. Πολλοί κόσμος όταν λέει Αμερική, παιδιά, εννοεί τη Νέα Υόρκη και το Λος Άντζελες. Όταν λέει Αμερική εννοεί, ναι, ναι, ναι, έτσι, τις πόλεις όπου είναι και προοδευτικές και μεγάλος πληθυσμός που δεν είναι από εκεί. Δεν είναι στην Βρετανία, ας πούμε, δεν συμβαίνει κάτι σε αρκετά Λονδίνο. Μικρότερη κλίμακα που έχουμε με τον Brexit, δεν έγινε το ίδιο πράγμα που έπεσε και κοντά με τον Τραμπ. Έτσι, ναι. Και τότε είχαμε το Λονδίνο, το κοσμοπολίτικο υπέρ του Μπριμέιν και τους ανθρώπους των περιχώρων μαζικά κατά. Μα γι' αυτό πήγα και έκανα το ρεπορτάζ. Τους ανθρώπους που ως τότε πήγαμε. Τους ανθρώπους που ως τότε ψήφιζαν κόκκινα. Ναι. Όχι κόκκινα ρεπουμπλικά. Και τιμώρησαν, και από ό,τι φαίνεται για καιρό θα τιμωρούν τους εργατικούς για τις τάσεις που είχαν. Όταν οι συντηρητικοί από εκεί που τους περίμενε σε ευρωπαϊστές βγήκαν με το Brexit και δικαιώθηκε. Και έχει την άλλη καρικατούρα που τον λένε, τον Τζόνσον, να έχει κερδίσει τρεις εκλογές, να έχει κάνει τον Brexit. Από εκεί που ήταν, ξέρω εγώ, σήμερα πέφτει, αύριο δεν πέφτει. Τρεις έτσι είπα, δεν θυμάμαι τώρα. Ναι, και τα μέσα ενημέρωσης να κοροϊδεύουν στα μούτρα του τον κόσμο, παρουσιάζοντας μια εικόνα ενός κλόουν ο οποίος όλο πέφτει, στην πραγματικότητα αναντίστοιχα προς την κοινωνία. Παρουσιάζοντας μια εικόνα ότι Και πάλι σαν να καταλαβαίναμε. Πώς το λέει ένας κοινός μας φίλος για τον Guardian, η κολοφυλάδα του Μπριμέιν. Έτσι δεν ναι. Ναι. Και όχι, λοιπόν, μόνο Guardian. Ναι. Πάλι τα μεγαλύτερα μέσα με τον Μπριμέιν και κατά της κυβέρνησης και πάλι να βρίσκεται ο κόσμος γιατί να ο κόσμος, κάνει αυτό. Γιατί αυτό ο είναι κόσμος, το θέμα. Αισθάνεται αυτό... στη γωνία. Παιδιά, η κρίση των δημοκρατιών δυτικού τύπου είναι πάρα πολύ βαθιά και δεν είναι μόνο στην Αμερική και μόνο στην Βρετανία. Αυτό... Και η Γαλλία το ζει με το ίδιο βάθος. Αυτό δεν είναι ότι ο κόσμος αισθάνεται ότι μένει πίσω. Αισθάνεται ότι δεν έχει δημοκρατία πια. Ότι δεν εκφράζεται, ότι δεν μπορεί να μιλήσει. Δεν ακούγεται. Γιατί οικονομικά. Δηλαδή και οικονομικά αυτό που λέγαμε στο Brexit πολλές φορές είναι ότι υπάρχει κόσμος εκεί πέρα στα περίχωρα, στις εργατικές συνοικίες κλπ. Που αυτοί οι παραδοσιακοί ψηφοφόροι των εργατικών που βλέπουν το εισόδημά τους καθυλωμένο σε δεκαετία 80 και ξέρουν για πρώτη φορά τις τελευταίες δεκαετίες, σε δύο γενιές, ότι τα παιδιά τους μάλλον θα είναι φτωχότερα από αυτούς ή στο ίδιο επίπεδο. Δεν υπάρχει προοπτική της ανέλυξης. Φεύγουν δουλειές, κλείνουν βιομηχανίες, εργοστάσια. Ο Τραμπ κέρδισε πάρα πολύ κόσμο με αυτό, φυσικά. Με το τι θα φέρει πίσω τις μεγάλες εταιρείες και θα ανοίξει δουλειές. Το δουλειές, αυτό ήταν. Μας είχαν πρίξει με το τι κακό θα συμβεί με το Brexit και από την ώρα που συμβαίνει το Brexit βλέπουμε τα άρθρα ένα μετά το άλλο για το που ωφελείται η Βρετανία. Έτσι, στους ίδιους ανθρώπους που προσκοτώ γράφανε ότι δεν υπάρχει κανένα όφελος αυτό. Ο Τζόνσον πήρε ό,τι ήθελε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση φάνηκε αδύνατη, ανήκαν να αντιδράσει σε αυτό που συνέβαινε. Και έχουν αρχίσει και οι δικοί μας και σκέφτονται μήπως έπρεπε να φύγουμε τότε. Ναι, μήπως αυτό ήταν ο βασικός λόγος για τον οποίο η συζήτηση για τον Brexit ήταν τόσο πολύ μεροληπτική. Ότι άρα ότι το ακριβώς... σύστημα ελέγχει. Λοιπόν, και σε ποιο βαθμό. Θα πρότεινα πριν για να μην πάρουμε όλη την εκπομπή με το εξωτερικό, να πούμε λίγο τα χθεσινά. Παπάδες, Λαμπρινή. Παπάδες, εδώ παπάς, εκεί παπάς, πού είναι ο παπάς. Ποιοι παπάδες από αυτούς. Ήταν μέρα, τα Θεοφάνεια. Έχω να πω εγώ, ήταν λίγο μέρα οργής. Δεν ξέρω, η μέρα έτσι που έχασες κάθε ελπίδα. Γι' αυτό είχες βάλει το Preacherman πριν, το τραγούδι. Όχι, το Preacherman δεν είναι, η playlist είναι έτοιμη. Όχι, είχα γράψει και στο Facebook χθες ότι μαζικό φτύσιμο στα μούτρα ήταν η χθεσινή μέρα. Από τις εικόνες, από την ανυπακοή της εκκλησίας, από δηλώσεις όπως του φοβερού και τρομερού εκπροσώπου της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου που βγαίνει και λέει ότι ναι, δείξαμε ανυπακοή, έδειξε κυβέρνηση ανοχή και στο κάτω-κάτω ξεφορτωθείτε μας άμα δεν θέλετε να είμαστε, δεν είμαστε δημόσιοι υπάλληλοι και αν δεν θέλει να μας πληρώνει το κράτος θα βρούμε κάποιον άλλο τρόπο να πληρωνόμαστε. Πάρα πολύ ωραίο αυτό, συμφωνώ απόλυτα, αλλά είναι το τουπέ, το βλέπεις εκεί πέρα. Ένα, είχες τον Βατόπουλο να βγαίνει και να λέει, δεν ερωτήθηκε η Επιτροπή για τα Θεοφάνεια, αλλά δεν είναι και αυτό το πρόβλημα. Ενδιαφέρον. Είχε στα κανάλια εκεί πέρα που κυνηγάνε πολίτες μονίμως πιο lockdown και πιο lockdown, που τα γράφαμε, είχε γράψει και ο Τσίρκας ας πούμε μέσα στο χειμώνα, μέσα στα Χριστούγεννα με το click away που λέγανε πιο lockdown όλοι πάνε και φυσό και ήταν στα μάξια εντωμεταξύ και είχε υποτιλιάρισμα. Να λένε τι όμορφη εικόνα που ο παπάς χωρίς μάσκα ραντίζει το περιπολικό και τους αστυνομικούς εκεί πέρα που κατεβάζουν τη μάσκα για το... Και ναι. Εγώ είχα πάει να τους ρωτήσω, αλλά ήταν ένα μπουκάλι και δεν... παραλογισμό. αυτό και το κλείνω εδώ, είχες όλο αυτό το πράγμα. Εγώ θα έλεγα, από τη μια πλευρά, πραγματικά ένιωθε κανείς πάρα πολύ μεγάλη οργή για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε η αριστερά στις συγκεντρώσεις που έγιναν τελευταίο διάστημα. Δηλαδή νιώθες πολύ μεγάλη οργή για το ότι συνελήφθησαν και σε κάποιες περιπτώσεις περίπου βασανίστηκαν άνθρωποι. Δηλαδή έστειλαν ανθρώπους στο νοσοκομείο, είχαμε τους άλλους εδώ πέρα, μας είπαν να πάμε δύο στο νοσοκομείο και ο τρίτος είχε μετακίνηση σπονδύλου, ας πούμε, αλλά τους αφήσανε μόνο δύο. Δεν συνελήφθησαν δικηγόροι. Ναι, εντάξει, και λες, μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει στο όνομα της πανδημίας, δεν μπορεί να είναι τόσο πολύ δύο μέτρα και δύο σταθμά. Απ' την άλλη, εγώ δεν μπορώ κιόλας να ζητήσω τι δηλαδή, να παραπονεθώ που δεν βαράνε παπάδες οι μπάτσοι. Δεν έχω αυτή την καούρα να βαράνε κι άλλους όπως χτυπήσανε τις διαδηλώσεις μας. Προφανώς το ζήτημα εδώ πέρα θα ήταν ούτε να επιδειχθεί η ανοχή που επιδείχθηκε χθες. Για μένα το ζήτημα είναι κάτι άλλο, το οποίο νομίζω ότι δεν συζητά κανένας και που θα είναι το θέμα της επόμενης ανασκόπησης, της ερχόμενης αυτή την εβδομάδα. Που είναι ότι εκτός από το να τους αφήνεις να κάνουν ό,τι θέλουν ή να τους δέρνεις, υπάρχει και μια περίπτωση να μπορέσεις να συνεννοηθείς με τον κόσμο ότι αυτά είναι τα επιστημονικά δεδομένα, αυτά είναι τα μέτρα τα οποία τα παίρνουμε για αυτό το λόγο και πρέπει να τα σεβαστείς. Αυτό δεν έχει γίνει. Αυτό. Στην περίπτωση της αριστεράς, επειδή υπήρχε πολύ μεγάλη αίσθηση ευθύνης ότι δεν μπορούμε να αφήσουμε να κυκλοφορούν φωτογραφίες που να μας δείχνουν μπουλούκι, όπως είχε γίνει αρχικά την πρώτη φορά, πότε ήτανε, 17 Νοέμβρη ήταν, που ήταν κάπως απρόσεκτο το πράγμα. Από εκεί και μετά, και στον ιδίως όσο πλησιάζαμε στον στο Δεκέμβριο, οι εικόνες που είχαμε ήταν εικόνες απόλυτης τήρησης των μέτρων, με αποστάσεις, με μάσκες στις συγκεντρώσεις που έχουν γίνει, από μια συνείδηση ότι πρώτον δεν μπορούμε να είμαστε εκτεθειμένοι στην κριτική ότι συνεισφέρουμε στην επιδείνωση της κατάστασης επιδημιολογικά, και δεύτερον και να είμαστε εκτεθειμένοι απέναντι στον μπάτσο που θα μας συλλάβει επειδή ακριβώς δεν σεβόμαστε τα μέτρα. Εδώ πέρα υπήρχε μια κατάσταση εκ μέρους του κράτους που ήταν παράλογη ανοχή στην αρχή, αυτή που ομολογήθηκε από τον Άδων Γεωργιάδη, που είπε ότι εντάξει, υπήρχαν εισηγήσεις να κλείσουμε, δεν κλείσαμε για να μην πάμε κόντρα στην εκκλησία. Αλλά που είναι παράλογη ανοχή. Ανοχή η οποία δίνει το λάθος μήνυμα. Αφήνει τον κόσμο εκτεθειμένο και οδηγεί σε περισσότερη ασθένεια και θανάτους. Και μετά παράλογη αυστηρότητα. Δεν υπήρχε λόγος. Το γράψανε και άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι της Εκκλησίας. Και εγώ το πιστεύω, που επίσης δεν είμαι της Εκκλησίας. Δεν είμαι πιστός, δεν εκκλησιάζομαι. Αλλά το πιστεύω. Εφόσον πρόκειται για έναν ανοιχτό χώρο, υποχρέωσέ τους να έχουν αποστάσεις και μάσκες και να κάνουν ό,τι θέλουν. Να μην γλύφουν κουταλάκια, να μην φυλάνε εικόνες, αλλά δεν υπήρχε λόγος να ασκηθεί πίεση σε αυτό. Οπότε γίνεται αυτό, δημιουργείται μια αντίσταση από την Εκκλησία ανόητη και καταλήγουμε στο κράτος να μην μπορεί μετά να υπερασπιστεί αυτό το οποίο είχε υποθεί αρχικά. Διότι δεν έχει γραμμή, δεν έχει άποψη και διφέρεται ως κράτος. Εντάξει, αυτό το δεν υπάρχει κράτος που λέμε εμείς οι εναρχικοί λαμπρινοί μου. Δεν υπάρχει κράτος. Δεν θα υπάρχει κάποτε. Ναι. Και λέω ότι αυτό είναι το ακριβώς ανάποδο από αυτό που θα έπρεπε να συμβεί. Το ακριβώς ανάποδο. Που είναι ότι πρέπει να υπάρχει μια σαφής εξήγηση για το γιατί κάνουμε κάτι και μετά μια σοβαρή και στιβαρή υπεράσπιση αυτού που έχεις αποφασίσει, επειδή έχει νόημα υγειονομικό. Όταν έχεις ξεφτυλίσει τις υγειονομικές προτροπές σε όλες τις διαδηλώσεις της αριστεράς μέχρι τώρα και με την Εκκλησία παράλογα επιδεικνύεις ανοχή όταν έπρεπε να τους μαζεύεις και παράλογα τους μαζεύεις σε πείσμα της επιστημονικής πραγματικότητας, μετά δεν μένει κανένα περιθώριο για να συνεννοηθείς με τους ανθρώπους και να τους πεις αυτό κάντε αυτό. Μα δεν είναι μόνο ανταγωνιστικά οι πορείες με την Εκκλησία. Δηλαδή, ένα από αυτά τα πράγματα. Παιδιά, οι αίθουσες με τα παιδιά, με τα 25 παιδιά. Συγγνώμη, καθίστε λίγο έτσι. Η κυβέρνηση δίνει διπλά μηνύματα συνέχεια. Δεν είναι μόνο στο θέμα της Εκκλησίας. Αυτό, γιατί αυτό που θα έλεγα είναι ότι ένα από... βγήκε ένα βίτσιο χθες και βλέπα σε αναρτήσεις, ρε παιδί μου, ή σε σχόλια, ας πούμε, γνωστών ανθρώπων με απήχηση, το τι σχολιάζεται από κάτω και το πώς ποιοι πετάγονται να πούνε. Και το κλασικό επιχείρημα ήταν αυτό. Η Εκκλησία σας πείραξε. Δηλαδή όταν και σου λέει τα μιμιμι, τα σούπερ μάρκετ, η αγορά, το τέτοιο, το ένα, το άλλο, το τρίτο. Παιδιά, τα σχολεία. Τα σχολεία. Οπότε όταν είναι αυτό, ο Κωνσταντίνος το είπε και τώρα, το λέμε τρεις μήνες, ξέρω εγώ. Και νομίζω ότι έχει σημασία, όπως το λένε και άνθρωποι από τη δική μας την πλευρά, αυτό το γνωστό που παίζει στα social, δεν κολλάει εκεί, κολλάει στις 10 το βράδυ. Δεν κολλάει το βράδυ, κολλάει το απόγευμα. Γιατί πιστεύετε ότι άνθρωποι με εντελώς διαφορετική φιλοσοφία ζωής δεν θα το χρησιμοποιήσουν αυτό? Και δεν είναι. Προφανώς δεν είναι το ίδιο η διαδήλωση στον έξω χώρο με την εκκλησία μέσα και το κουταλάκι προφανώς. Αλλά είναι επιχείρημα. Ο άλλος γράφει, έχεις βάλει στο στόχαστρο την πίστη μου. Λάθος, σωστό, έχει κάποια επιχειρήματα για να το πει. Αν πρόκειται για τα θεοφάνεια και για εξωτερικό χώρο όμως, δεν δικαιούται να το πει και λογικά και επιστημονικά. Εγώ λέω ότι δικαιούται. Όταν μιλάμε για τις πραγματικές μας ελευθερίες που έχουν καταργηθεί. Χώρο. Όλη αυτή την ιστορία για την υποτίθεται προστασία του πληθυσμού. Μία από τις συνταγματικές ελευθερίες είναι και αυτή. Έτσι. Λοιπόν, αυτό που φαίνεται είναι ότι αποφασίζουν, και αυτό είναι πάρα πολύ πολιτικό, ποιες συνταγματικές ελευθερίες θα ακυρωθούν και ποιες όχι. Είναι πολύ βολικό για εκείνους. Ναι, αλλά... όπως όλες οι κυβερνήσεις, δεν είναι μόνο η δική μας, έτσι. Ναι, και στέκονται μόνο συνταγματικές ελευθερίες. Δηλαδή, το επιχείρημα. Δώσε θάρρος στο χωριάτι, ήταν ο κανόνας. Ναι, ο άλλος θα σου πει, υπάρχει το επιχείρημα. Στη βάζομαι στα μίμη κάθε μέρα και δεν μπορώ να βγω το βράδυ να πιω μια μπύρα στην πλατεία. Υπάρχει αυτό το επιχείρημα. Πάρα πολύ. Μετά να πάω στην Πάρνη θα μια βόλτα. Στη βάζομαι στα μέσα μαζικής μεταφοράς κάθε μέρα για να πάω στη δουλειά μου. Πηγαίνω στη δουλειά μου και τη γιορτή που νιώθω την ανάγκη να πάω στην εκκλησία δεν με αφήνεται. Έχετε βάλει στο στόχαστρο την εκκλησία. Υπάρχει αυτό το επιχείρημα. Ναι, θα το πούνε, αλλά είναι μέρος μιας σειράς προβλημάτων όμως. Εντάξει, ο καθένας βλέπει το δικό του. Όπως θα σου πει η μάνα, θα στείλω το σχολείο το παιδί μου μεθαύριο ή όχι. Αν είναι 25 παιδιά στην τάξη, θα σου λέγε να το στείλω το παιδί μου ή όχι. Σε ποιο κίνδυνο βάζω τη γιαγιά που μένει δίπλα, ας πούμε. Κατάλαβες, είναι όλο αυτό. Ο καθένας βλέπει ένα μέρος του προβλήματος. Αλλά η συνολική εικόνα δεν έχει να κάνει μόνο με την Εκκλησία. Έχει να κάνει με την ανικανότητα της κυβέρνησης να αποφασίσει τι θέλει να κάνει και με την ανικανότητα τη δική μας να παράγουμε και της αντιπολίτευσης μαζί, με αυτή την έννοια το λέω, όλων των ανθρώπων, που θα παράγουν έναν άλλο λόγο έχοντας ελεύθερο το κομμάτι των επιστημόνων. Αυτό λέγαμε πριν και με το Μινά. Όταν όλοι οι επιστήμονες ανήκουν σε αυτή την επιτροπή ειδική, όταν όλοι είναι υποτελείς, ουσιαστικά και δέχονται τον πολιτικό λόγο και έχεις και τα διπλά μηνύματα, αυτό που λες στον κόσμο διαρκώς είναι ψεκάσου. Δηλαδή το μήνυμα από την κυβέρνηση είναι ψεκάσου. Παιδιά, πέφτουν τα νούμερα, συμφωνούμε. Πέφτουν τα νούμερα. αυτό νομίζω και όσον, το... ναι, όσον αφορά το σχέδιο, εγώ πιστεύω δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ναι. Παιδιά, είναι λυθιότητα. Το πρόβλημα είναι ριζική ανικανότητα. Το μόνο που κάνουν, και σε αυτό έχει δίκιο ο Σωτήρης ο Μητραλέξης, ο κοινός μας φίλος που το έλεγε, το μόνο που κάνουν αυτή τη στιγμή είναι να προετοιμάζονται για την επιδείνωση της εικόνας κατηγορώντας προκαταβολικά τον κόσμο. Αυτό κάνουν. Και το κάνουν και τα ραδιόφωνα. Και να περιμένουν τα εμβόλια. Αυτό κάνουν. Έχει φύγει τίποτε άλλο από την ατζέντα. Δηλαδή, εγώ το σκεφτόμουν και το έγραψα κιόλας στο κομμάτι εκεί με τους πολιτικούς παρεστάντες, τους επιστήμονες κτλ. Είναι το σημείο ότι είμαστε failed states όλο αυτό. Κανείς δεν κάνει το ρόλο του. Η Επιτροπή δεν συνεδριάζει καν. Η κυβέρνηση δεν ενδιαφέρεται για την ενίσχυση του. Δεν μπαίνει καν στην κουβέντα να υπόσχεται πράγματα, έτσι. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Λένε οι ειδικοί, θα έρθει το κύμα. Λένε οι γιατροί, παιδιά, έχουμε εξουθενωθεί. Λένε το ένα, λέτε. Δεν γίνεται καμία συζήτηση αυτή τη στιγμή για προσλήψη του ΕΣΥ. Καμία. Mm-hmm. Και για ΜΕΘ. Σου λέει, το πέρασε. Πάει μόδα. Θα λέμε 9 μήνες για ΜΕΘ και για προσλήψεις. Φτάνει, ας πούμε κάτι άλλο. Ας πούμε για το εμβόλιο, ας πούμε για την Αστραζένεκα. Όχι, να μην πούμε για την Αστραζένεκα. Να πούμε γιατί αυτή η κυβέρνηση δεν μπήκε στη διαδικασία, όπως πολλές άλλες κυβερνήσεις στον κόσμο, να βοηθήσει να φτιαχτεί εδώ εμβόλιο. Να, αυτό είναι μια πολιτική απόφαση. Και το έχουν κάνει και μια χαρά καπιταλιστικές χώρες. Να βοηθήσει να φτιαχτεί εδώ το εμβόλιο. Εδώ! Έχεις ερευνητικά κέντρα, έχεις επιστήμονες. Γιατί με το τεστ. Με το τεστ δεν ισχύει. Ακριβώς, το ίδιο. Με το τεστ δεν ισχύει. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχεις εμβόλιο. Ρωσικό, εμβόλιο του Ιράν, εμβόλιο της Κίνας, εμβόλιο της Κούβας, εμβόλια αμερικάνικα, εμβόλια βρετανικά και σουηδικά, εμβόλια ελβετικά. Και τι κάνεις, δίνεις λεφτά. Και τι κάνεις δίνοντας λεφτά, δεν παίρνεις εμβόλια. Ναι, ίσως να ακούγεται μακρινό το να παράξουμε το εμβόλιο για τον κορονοϊό. Όχι να παράξουμε, να ξεκινήσεις. Έχεις το δυναμικό, το επιστημονικό, αν το έχεις. Γιατί πληρώνεις επιστήμονες, έχεις ερευνητικά κέντρα. Έτσι. Μπες σε μία από τις προσπάθειες που γίνονται. Όχι, είμαστε αγοραστές, είμαστε καταναλωτές. Δεν υπάρχει η αίσθηση, και όχι μόνο στο εμβόλιο, ότι μπορεί αυτό ο τόπος να παράξει. Αυτοί οι άνθρωποι δεν το πιστεύουν αυτό. Είναι και το θέμα της πολιτικής. Δηλαδή θα μου πεις, θα στο μειώσω από το εμβόλιο και θα σου πω εθνική προμήθεια εμβολίων. Γιατί δεν μπορούμε να παγάνουμε εθνική. Γιατί βασιζόμαστε μόνο στο εντελώς ανόητο και κοντόφθαλμο όπως πάντα χρονοδιάγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί η Ελλάδα δεν μπορεί να παραγγείλει μόνη τη εμβόλια όπως κάνουν άλλες χώρες. Το οποίο πάει κατά διαόλου. Όπως όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση στην προσεκτική ένα θέμα εξ αρχής. Και έχουμε δηλώσεις που λένε ότι ίσως να ήταν υπεραισιόδοξες οι προβλέψεις. Λοιπόν, γράφει ο Τζιμ Φασκόμηλος. Τζιμ Φασκόμηλε λέει: το ανικανότητα είναι λάθος. Πολιτικοί κάνουν. Αυτό ξέρεις ότι είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Το συζητούσαμε κυρίως στην περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ, αν επρόκειτο για αφέλεια ή για κινησμό. Εδώ, όσο περνάει ο καιρός, εγώ είμαι ολοένα και περισσότερο πεπισμένος. Δεν είναι. Παιδιά, δεν εξηγείται από κάποιο συμφέρον. Σιγά τα συμφέροντα τώρα. Τι είναι το συμφέρον να βγάλουν 100 εκατομμύρια κλινικάρχες από τα τεστ και να έχουν πεθάνει 5.000 άνθρωποι. Δεν είναι ανίκανοι. Εγώ πιστεύω ότι είναι καταρχάς. Δείτε τώρα τι συμβαίνει με το άνοιγμα των σχολείων. Υπάρχει κάποια εξήγηση για αυτό το αλαλούμ? Τίποτα. Απλώς δεν μιλάει κανένας με κανέναν. Που υπελώνει, λέει μία. Αυτό αλλάζει ένα τρίωρο. Εγώ έχω και παιδιά σε αυτή την ηλικία και όλας με νοιάζει επιτέλους να ξεφορτωθώ τα παιδιά μου. Το θεωρώ πάρα πολύ κρίσιμο να παρακολουθώ αυτές τις ειδήσεις. Υπάρχει κανένας λόγος, τους πιέζει κανένας να μας λένε ένα τρίωρο τι ισχύει? Όχι. Είναι ανίκανοι. Πρόκειται για ομοί, πηχτή ηλιθιότητα. Και νομίζω ότι σε όλη τη διαχείριση της πανδημίας. Το αυτό που έχουν κάνει και κάτι άλλο μετά. Γιατί ναι, το μυαλό αυτό που έχουν κάνει και στην, σε όλη συνολικά την διαχείριση της πανδημίας είναι να ταΐζουν τα μέσα ενημέρωση, έχουν κάνει ελάχιστα πράγματα και δεν υπήρξε ποτέ κανένα σημείο στο οποίο να βρίσκονται μπροστά από την κατάσταση. Mm-hmm. Δηλαδή σου λένε, έχεις εθνικές γιορτές. Έχεις περιστάσεις τις οποίες πάρα πολλοί κόσμος θα μαζευτεί. Χρειάζεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Έχει βγάλει μια έκθεση το Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και αυτήν θα σχολιάσουμε. Που είναι το πώς πείθεις τον κόσμο να ακολουθεί τα μέτρα. Πώς αλληλεπιδράς με τον κόσμο. Και ιδίως, παιδιά, γιατί αυτός είναι σημαντικός παράγοντας, όσο περνάει ο καιρός και αυξάνεται η κόπωση από την τήρηση των περιοριστικών μέτρων. Και η κόπωση αυξάνεται επειδή οι συνέπειες στη ζωή από την καραντίνα είναι πάρα πολύ χειροπιαστές, ενώ οι συνέπειες από τον COVID, όσο και να βομβαρδιζόμαστε με τα νούμερα για τους θανάτους, κανονικοποιούνται. Μπορεί να μην μας αρέσει, μπορεί να το θεωρείται λάθος, αλλά σημασία δεν έχει τι θεωρούμε λάθος και τι θεωρούμε σωστό. Έχει μια σημασία και περιγραφικά να καταλάβουμε πώς λειτουργούν αυτά. Εγώ λέω λοιπόν ότι αυτοί που μελετούν το πώς λειτουργεί για το μυαλό του κόσμου μια τέτοια συνθήκη όταν παρατείνεται, είναι ότι σταδιακά θα χαλαρώσει η ανταπόκριση του κόσμου στην τήρηση των μέτρων. Ιδίως όταν αυτά κρατάνε για τόσο πολύ καιρό, για μήνες, χωρίς αποτέλεσμα κιόλας. Γιατί δεν είναι ότι κλείσαμε για δύο εβδομάδες και κλείσαμε για ένα μήνα, ας πούμε, και είχαμε ξαφνικά μια δραματική αλλαγή της κατάστασης μια πολύ πολύ εντυπωσιακή αλλαγή της κατάστασης προς το καλύτερο. Δεν έχει συμβεί αυτό. Οπότε σε τέτοιες συνθήκες έχει σημασία να καταλάβουμε τι δεν λειτουργεί και γιατί δεν λειτουργεί. Η κυβέρνηση, αυτό ισχυρίζομαι εγώ, τα κάνει όλα λάθος σε αυτό το επίπεδο. Όλα λάθος. Δηλαδή όλο. Το πώς πρέπει να συνεργαστείς με τον πληθυσμό. Πώς πρέπει να πείσεις τον πληθυσμό για τα μέτρα που λαμβάνεις. Πώς χρειάζεται τα μηνύματα να μην είναι αντιφατικά, να μην υπάρχουν αντικρώμενα μηνύματα, να είναι εμφανής ο σχεδιασμός, να είναι ορατή η επιστημονική λογική πριν από τις αποφάσεις. Σε όλα αυτά η κυβέρνηση έχει πάρει το εγχειρίδιο αυτό και το έχει αντιστρέψει, κάνει τα ακριβώς ανάποδα. Και σήμερα. Και εδώ χρειάζεται και σήμερα, το διεθνές παράδειγμα. Γιατί εκεί μπορείς να τους κρίνεις. Εκεί μπορείς να δεις τι κάνουν οι άλλοι, πώς γίνεται, πού λειτουργεί. Πού δεν λειτουργεί και να μιλήσεις αλλιώς πια. Δεν είμαστε πέρυσι, είμαστε φέτος. Ένα χρόνο μετά. Για τα σχολεία, ας πούμε, που εντάξει είναι και ζήτημα. Κάποια στιγμή θα έχουμε μια απόφαση, ανοίγουν ή δεν ανοίγουν. Όλα τα υπόλοιπα είναι να είχαμε να λέγαμε. Αλλά τουλάχιστον είναι στοιχειώδη σοβαρότητα. Βγαίνει ο Πέτσας. Θα ανοίξουν όλα τα σχολεία. Δεν έχει συνεδριάσει καν επιτροπή, το μαθαίνει από την τηλεόραση. Συνεδριάζει η επιτροπή, είναι πιαγωγεία δημοτικά. Συμβαίνει το. Μεσολαμούν τα Θεοφάνη, αρχίζουν και τα μηνύματα από τις γιορτές και λοιπά με τα κρούσματα. Και σήμερα έχει Κικίλια, Γέρα Πετρίτη και την αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπα να σου λέει θα περιμένουμε τους ειδικούς, μπορεί να μην ανοίξουν, δεν ξέρουμε, θα είναι φνηδιαστικά. Ανακοίνωση Υπουργείου Παιδείας μία ώρα μετά, τα σχολεία θα ανοίξουν κανονικά. Παιδιά, στείλτε στο Messenger ένα μήνυμα και πείτε ότι θα κάνω δηλώσεις γι' αυτό, δεν είναι δύσκολο. Και για δεύτερη φορά πριν από την συνεδρίαση της Επιτροπής, που είναι ανέκδοτο πια. Δηλαδή γίνεται επίκληση στην Επιτροπή και για δεύτερη φορά έχουμε μια ανακοίνωση της απόφασης ερήμην αυτής της Επιτροπής Ηλιθίων που κάθεται να την εξευτελίζουν καθημερινά όλο αυτό το ασκέρι των πολιτικά αντιδών εκεί πέρα. Δηλαδή είναι μια εικόνα όπου παιδιά τα ξέρω τα επιχειρήματα που μου λέτε γιατί είναι πολιτικό το ζήτημα να μην ενισχύουν τη δημόσια παιδιά, τα ξέρω τα επιχειρήματα αυτά. Πιστεύω ότι δεν προκύπτουν όλα αυτά παιδιά από σχεδιασμό. Δηλαδή εσείς τι πιστεύετε, ότι υπάρχει κάποιος σχεδιασμός να αλλάζουν κάθε τρεις ώρες το πότε αν και πότε θα ανοίξουν τα σχολεία. Τι σχεδιασμός να υπάρχει ρε παιδιά, βλακεία είναι. Σχεδιασμός των αρίστων. Ναι, καλά, ναι. Εντάξει, προφανώς, δηλαδή είναι για μένα είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, πώς το λένε, σεβασμού προς τα γεγονότα. Δεν προκύπτουν αυτά από κάποιον τρομερό, πονηρό σχεδιασμό ενάντια στα συμφέροντά μας, προκύπτουν από ένα μείγμα τέτοιων σχεδιασμών, όπως λέτε, καλά είναι αυτό, σωστό είναι αυτό. Και η επιλογή να μην ενισχύσει τη δημόσια υγεία είναι μια πολιτική επιλογή και υπάρχει και ένα κομμάτι σοβαρό που είναι σκάνδαλα. Αλλά δεν είναι όλο σκάνδαλα και νεοφιλελευθερισμός, παιδιά. Είναι και ανικανότητα. Θα μπορούσαν να είναι νεοφιλελεύθεροι, να τρώνε με τους φίλους τους και να έχουν μια στοιχειώδη ευφυΐα στο πώς θα διαχειριστούν μια κατάσταση. Πώς θα συνεννοηθείς με την Εκκλησία. Πώς θα συνεννοηθείς με την Εκκλησία. Πώς θα χρησιμοποιήσεις σωστά ένα καφάσι. Το καφάσι, εντάξει, βάλανε τον ειδικό. Εντάξει. Καφασολόγος. Εντάξει. Ο άνθρωπος. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα το οποίο δεν έχουμε συζητήσει. Αλλά πρέπει να το συζητήσουμε. Είναι και 50. Σίγουρα θα μας απασχολήσει πιθανώς την εκπομπή του Σαββάτου μετά του Κουλάλεως. Πλάλεως. Μάλιστα. Ναι. Θα γράψει από μνημονεύματα ο Τσιόδρας, θα εξηγήσει όλα. Μια που μιλάμε για εκείνο τα πρακτικά της Επιτροπής, τα έχουμε ξεχάσει. Δηλαδή, στη Θεσσαλονίκη μέσα σε όλα. Γίνεται αυτό. Βγαίνει ο Άδωνης και λέει: παιδιά, λοιμοξιολόγοι μου πάνε αυτό. Μετά λέει κάποιοι λοιμοξιολόγοι, όχι από την Επιτροπή, από το χωριό δεν τους ξέρετε. Με το θέμα της Θεσσαλονίκης για το ποιοι προειδοποιούσαν. Τώρα εγώ θέλω να πάω Θεσσαλονίκη, δεν είπε, η Επιτροπή δεν είπε τίποτα. Θέλω να πάω Θεσσαλονίκη. Και το ερώτημα είναι. Μην ξύνεις πληγές. Και το ερώτημα είναι. Είναι άστο. Σε πάρω να φύγουμε, σαν λίγη σαλαμέρι, Θάνο μου. Ναι. Και το ερώτημα είναι. Γιατί το είπατε ή όχι. Δηλαδή, πώς γίνεται να ανέχεστε να γίνεστε ρεζίλοι από το τέτοιο. Ένα. Δύο. Δεν μας ενδιαφέρει τώρα αν έχει ηθικούς φραγμούς ο Σύψας και ο Βατόπουλος. Να μάθει ο κόσμος αν το έχουν πει. Βγάζει τα πρακτικά. Και για την Εκκλησία δεν ισχύει αυτό. Βγάζει τα πρακτικά. Ότι δεν τοποθετήθηκε η Επιτροπή για την Εκκλησία. Δεν απασχόλησε την Επιτροπή το θέμα της Εκκλησίας. Το είπε αυτό ο Πέτσας και δεν βρέθηκε ένας άνθρωπος να ντραπεί την επιστημονική του, το επιστημονικό του κύρος. Και να πει ότι ρε παιδιά, δεν μπορεί να αφήνουμε να λένε δημόσια ότι δεν απασχόλησε την Επιτροπή να γλύφουνε κουτάλια. Δεν έχει απασχολήσει η Θεία Κοινωνία, δεν έχει απασχολήσει τα Θεοφάνεια. Έτσι το διάλογο απασχολεί στην Επιτροπή. Κάνανε διαπραγμάτευση ο Μητσοτάκης με τον Ιερώνυμο για τις εκκλησίες στις γιορτές. Η σχέση τους με την πίστη των ανθρώπων είναι ψηφοφυρική και απλώς αυτή. Σωστό. Δεν έχουν ιδέα καν τι συμβαίνει επομένως, με τα κουταλάκια. Επομένως, καταλαβαίνουμε μέχρι αποδείξεις του εναντίου για να το κλείσουμε ότι απλώς είπαν παιδιά, κοίτα, την Εκκλησία την αναλαμβάνουμε εμείς. Εσείς νομοθετείτε για όλα. Αλλά το δικό μας είναι πολιτική διαπραγμάτευση. Αυτό λοιπόν, λέμε. Και αυτό είναι η πανδημία τώρα. Πάλι μου τρώτε χρόνο. Κλείνουμε. Δεν σου τρώμε, δεν σου τρώμε. Κλείνουμε. Παιδιά, βλέπω ότι γράφετε όλοι τα πολιτικά επιχειρήματα που εξηγούν ότι η Νέα Δημοκρατία είναι δεξιά κυβέρνηση και να μην μπω στην νεοτροπία των αρίστων που να ζητήσουμε ικανότερους διαχειριστές. Εντάξει, το κατάλαβα. Το ξέρω αυτό. Το ξέρω. Απλώς δεν εξηγούνται όλα με την πολιτική, παιδιά. Αυτό σας λέω. Υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι που είναι ομοί ηλικιότητα. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Ναι, τα έχουμε πει και γι' αυτό. Θα συνεχίσω εγώ μετά, λέω. Γιατί νομίζω ότι είναι ηλικιότητα. Plastic pollution is one of the biggest threats the oceans face today. But how much do we really know about it? On its mission to solve this problem, the Ocean Cleanup just published the most advanced research ever on the Great Pacific Garbage Patch, the largest accumulation zone of ocean plastic on the planet. Scientists have been studying this area since the 1970s, mostly by dragging a small sampling net through the ocean. The Ocean's Cleanup's researchers believe this method was valid only for small debris and covered too small an area to reliably measure larger debris. So, in the summer of 2015, the Ocean Cleanup launched the Mega Expedition, crossing the patch with 30 boats simultaneously. In addition to using many small nets, two giant trawls were towed behind the fleet's mothership. In total, they brought back 1.2 million plastic samples. All were hand-counted, identified, and classified by type and size. A monumental task, taking a team of lab technicians 2 years to complete. However, the largest debris appeared less frequent and more scattered. Quantifying the debris required an area 20 times larger than the mega expedition to be covered. Something only possible from the sky. The Ocean Cleanup ran the first ever aerial surveys of a garbage patch by converting a former military aircraft into a high-tech research platform. Cutting-edge sensors allowed them to reconstruct the 3D shapes of large debris to calculate their mass. The results of all this work? The Great Pacific Garbage Patch measures 1.6 million square kilometers. That is 3 times the size of France. The patch contains 1.8 trillion pieces of plastic, which equals 250 pieces for every human in the world. The total mass amounts to 80,000 tons, 4 to 16 times more than previous estimates. 92% of this mass is made up of the larger objects, all of which are destined to fragment into dangerous microplastics over the next few decades, if left under the effect of sun and waves. And because the findings show that pollution in the patch is increasing exponentially, the plastic is unlikely to go away by itself. These results paint a new picture of the problem and provide a baseline for the